يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون. سورة البقرة كي أول تمهيد يوشت آياتنا كي حقيقة ذكر دفرق سلاسو انعمت علیہم والا خلق چی تعبیر کلیو پا متقین سرا نغی پینز صفتنا او حکم دنیا و آخرت کی اولائک علی اهدی من ربهم اولائک هم المفلحون. یا ذکر دویم فرقی چی کافر دی اخکارا ان الذين كفروا سواء عليهم خدای حکم ختم الله على قلوبهم دنیا کې ولهم عذاب عظیم اخرت کې. درې مو فرقه منافقان دغی دیار لس قبایح یې ذکر کړو او بیا مثالونه بیا ورپسې اول بابو یو اشتم آیاتنا پی ایوان ناسو عبدو سراوغی کشپک خبری وی دعوان سرد پینزو دلیلونو دا سمارینا چه دا اغا دعوان دا چه خلق در ریڈالش دویم تصدیق دا پیغمبر او دا قرآن این کنتم فی ریب مما دریم کے تخویف او بشارت سلورم کی تخویب بشارت ذکر کو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. او پینزم بیا دفت شبهی و پا قرآن باندی اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي سَرَ اِدَاغِ جَوَابُ کو شپگم خبرت چوا آغا سلور نعمتونه پکې راځم کړیو انسان ته چې ته زما نعمت نه منې کیف تک پورو نه بالله او كنتم چې نوې په دنیا کې ما پیدا کړې بیا بم فنا کوم بیا بم ژوند کوم اذنده چې دنیا ارشې ما ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړې هو الذي خلق لكم ما في الارض. او دریم کې د آدم علی السلام واقعیا وا چې اصل مطلب په کې عجز د مخلوقات چې آدم علی السلام عاجز دي ملائکه عاجز دي لا علم لنا شیاطین عاجز دي مخلوقات ټول عاجز دي نفی شرک فی العلم ذکر کو د ملائکو نه فضیلت علم بیان کو چه آدم علیہ السلام فضیلت پا ملائکو ہولیو دا علم پا جبان دی او واقعہ کیسل مطلب داو چی ملائکو تا سجدہو کلگورا سمرلوی فضیلت تی نپلار فضیلت داولات فضیلت ہی کنا دا تاسو باندې الله دومره لوی نعمت وکړ او سلورم دا او چې هغه نه سخاتایو شو الله یې موږ ته معافي وکړه لکه چې نه شي وی تینا دا باب شپک خبره ذکر شو دغه ته خطاب عام وی ایو الناس عام خلق ته دعوت ورکول د توحید تدی زینا تبنی اسرائیل بحث شورو کئی دی روگت بحثو چیغا بس تقریبا تر 97 آیت پوری چمیا مسئلہ رسالت شورو کی دوگت بحث تبنی اسرائیل سمطلب عام خلق ته دعوت ورکو ورپسې خاصو خلقو ته دعوت ورکې چې اهل علم دي څنګه داغې نډیر امید او توقع کې دي چې کنه چیرې کڼور سو کې مانی کنه مانی علما خو به مانی ځکه چې غیر حقیقت نه خبر دي دې سره خطاب شروع او دې بحث یوګت کزه کې طالبانو ډېر مختلف فنونی او واقعاتی او حادثی چې وزل و تراګټ شي په کتابونو دا طریقه ده چې باب کې دي اور پسې فصلونه شروع کې فصلونه چې دا باب دی د طهارت دا فصل پکې د وضو دی دا فصل پکې تیمم دی دا فصل پکې د غسل دی فصلونه شروع کې ذیکم هو فصلونه ذکر کړی دی دا اول فصل دی یا بنی اسرائیل اذکرو او دې کې عام غټ شپک خبره ذکر کړي او تفصیل سره پکې بیا ته خبري اول فصل په دې کې درې قباحتونه د يهودو او درې خصيفتونه د مؤمنانو د يهودو تحریف د يهودو کتمان حق او د يهودو ترک عمل تدا غي ابني پرېګا مولانو لانی خبرخه پښتونوي چې کو دوسته دی ولیدنه تورې وا ته شاهزاده ښکار شي پرګه ته د مولانو حال وګوره چې غیص کوي په دې اول فصل کې دا غي دا عیوب بیان کړو تحریف کتمان حق او ترک عمل د مؤمنانو خصيفتونه د دې په مقابله کې صبر صلات ایمان بل اخرت دا اول فصلو دویم فصل کې بیا د نعمتونو شمار کوي چې ګوره دا خلق دی الله وي چې ما په څومره نعمتونه کړی بس که پارچا باندې خو بنی اسرائیل قوم وکنه اته نعمتونه اته عذابونه په دویم فصل کې ذکر کې اته نعمتونه او دو عذابونه او تتمه به ذکر کی په ترغیب سره دوش پیتم کې جن الذین آمنوا والذین هادوا د دې دویم فصل چې دې کې اته نعمتونه او دوا عذابونه دي تتمه په ترغیب سره بیا و دریم فصل شروع کی 63 نا ویزا خزنا میثاقکم پاری کی و قسمه امور درې د دې د مشرانو عیبنا او جرمنا هغه داوود علی السلام وخت کې د موسی علی السلام په وخت کې درې دا یو عیوب په بیان کې تخالی پرز باندې ښکار هر مشران یو کارنامه ده او هلی کول په ذبح د بقره کې الله ته حکم کړو چې غواړه لکه اوږي په کې دا هلی جوړ کړی خبرې ډیر رست کوله او دریم دا چې نفس یې قتل کړو مال د پاره په بګی جګړې جوړې کړې دا درې د مشران سلور باپ موجودو کې د نبی له سلام وخت کې مدینه نه چا پیر چې کوم يهودو مسلور قسمونه باغی کې ذکر کړي محرفین دی اللہ دی کتاب تحریف کئی پچتر کیاو محرفین او دویم منافقین پیدا لقل لذین آمن مومنان سر یو سوئی قل مشران سر بل سوئی دریم امیین ان پڑ خلق چی پیس نو پوئی گی مشران نیساوری دلی ناغی بس لگی آئی او سلورم مخصصین معززین چاغیوی جنت اللہ مون لجوڑ کرده کزمون خوخی سو نرابشی وطا کزمون نی خوخنو دان لے جنت جوڑ کی یو کم اتیا کیوی وقال لن تمسن النارو الا یام مادودا مدعین دا جنت تدی تتیمہ تخویف بشارت سرا بلا من کسب سیئتا وحاتت بی خطویف اولائک اصحابنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات تخویف بشارت یا سلورم فصل وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سر دی که دا دی بنی اسرائیلو انکار دا اوامرو دا اللہ نا او اتیان پا نواحیو اللہ سر پا زد روانو چکم حکم بے و تکڑے و غینکو امر چکم سنے منکڑو نا غبے کو سلورم که انکار دا دی دا اوامرو نا او اتیان پا نواحیو باندی دا دی تا تمہو پا زجر و توبیخ سری زجر و توبیخ سرا 85 آیات کی ہوئی فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه ويوم القيامه يردون الى شد العذاب زجر و توبیخ ہوت ہوئی بنزم فصل کی 87 نا ولقد اتينا موسى الكتاب انکار دخوانو انبیاء ہونا اول او اخر ذکر کړی موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام راته نه ټول دي دې ټول انبیانو انکار کړی دي او سره ظلم بیان چې ایمان وروړو خلاص کې قتل کړی دي در دې کار دی او شپږم فصل کې انکار من هاذن نبی دی پیغمبر نے انکار نواسی کے ولما جام کتاب من عند اللہ وم فصل خلاصہ دا اتریان میں آیاتنا بیا امور معاد کی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خلاصه دا غی مخ کی مزامینو دا فصلونو اگر ذکر کرد زکا چی مضمون ختم شو او بیار پسی مسئلہ رسالت شروع کی گی دا ردی باب مطلبو وو فصلونا اریو فصل کی جدا جدا عیوب او نقائص دا بنی اسرائیلو دی اول فصل کې عام د غشپک خبرې دي مقصد یې دا دی خلاصه چې درې ناکاره صفاتونه د يهودو تحریف کتمان حق تر کې عمل او درې خو صفاتونه د مؤمنانو صبر صلات ایمان بالآخرت او تفصیل دا دی چې دی اوامر تو ګوره یا بنی اسرائیل اذکروا دا یو امر شو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي دویم وَإِيَّا فَرَهَبُونَ درم وَآمِنُوا سَلُورَم پینزم لگرستو دے تریالیس کی واقیم الصلاة پینزم واتو الزکاة اشبغم ورکعو مار راکعین هم وستعینو بسوبر والصلاة دبکی اتا امر دی چلا ذکر کری امین ین کی نواہی بیان کری ولا تکون اول کافرین بی ولا تشترو بیتی سمنا قلیلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق من هذا نو اتا اوامر او سلور نواہی دے تفصیلی خلاصا دا اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام نم دے پا عبرائی جبا کی دو نمونے و یعقوب او اسرائیل دا اغا اولاد تا بنی اسرائیل وی او دا نم دا سی دے چه اسرا پاگی جبا کی عبد تا وی او ایل اللہ تا وی دا اللہ بندہ و دی که پدی نم سر زکر ذکر کئی چری اولاد تے تنبیح ور کئی چری نم نخو عبرت واخ لے چاگد اللہ بندو کنا اتا سو چدا چا بندیانی اے اولاد آدی یعقوب علیہ السلام یاد کے اذکرو مانا اشکرو دا نعمت یا دلسی دا غی شکریہ دا کولی دا نچے شمار یہ کہیں گنتی کہنا مانا شکریہ دا کول یاد کہ او شکر دا کہ زمان دا نعمت خبرو شوکا نا چی نعمتی زمان دا نعمت نبیاوی اللتی انعمت علیکم هغه نعمت چې ما کړلې په تاسو باندې یو قسم تکرار معلومیږي نعمتي چې ویني دا پورو کنه اکتفا و نکړه الله انعام علیکم ته اوس راځي د فارم مقرر کو چې کله الله په یو بنده باندې نعمت او احسانو کی نوای په نسبت بل چا تکي چ او دا الله کړی دی خود چا دوا وا او دا چا نظر او دا چا الله وی دی چا دوا نو الٹی انعمت علیکم ما کړی دی پتا سبحان دی نعمت زما دی او ما کړی دی پتا سبحان دی دې کې ما سره بل څوک شریک نشتا بل چاته نسبتونه مکوای وا اوفو بعهدی پورا کې زما وعدا د توحید اوفو بعهدی تفسیر کشاف وی بما عهدتمونی من الایمان بی وطاعت لی چې ما سره وعده کړی دا کنه تاسو د ازل وعده الست بربکم قالوا بلا نکړیم وا چی مونگ با پتا ایمان راوڑو اونگ وستا تاعت کو کن ناغا وعدہ اس پورا کہے کن اوفی بی عہدکم زباستا سو وعدہ پورا کم چتاو سرم اکڑی وان اغسوا تفسیر کبیر ہوئی ارضا عنکم و ادخلکم الجنتا زبر از عاشم ستا سنو جنت تبا ام بودم ما سر دا وعده کردی و و ای آیا فرحبون او خاص زمانه پس او یریگه دست جمله چراشی همیشه نو دیکی تکراری وی کنه تکراری پکی فاراش تکرار دایی چیو امر حذف شوی او اللہ اغیب از قیم شوی دا اغیب قرینی دا اغیب تفسیری نوی پورا جمله داوا چه ارحبو ای آیا فرحبون و یاریگی اخو خاص زمانو یاریگی اگا مخ کی تاقین استغنا را لس ضرورت و تنون دقا سی سوره یونس کی باوم راشی فبذالک فلیفرحو چه اللہ یو پدیفا دا اللہ پا فضل و رحمت باندې خوشحاله شه هو خیر مما اجمعون دا دا هار سنه بهتر ده فبذالک فلیفرحو اگه کم فارا غلی دا فلیفرحو کی اگه تقاضا کی چمخ کتی نسو کلام حذف شوه ده 58 آیاتو اصل کی ذات سے فلیفرحو بذالک فلیفرحو بذالک تکرار پکی نیو حذف شو بل پاتشو دغه سے براشی ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون دی سورہ بقرہ کی ابا کلما جاکم رسول بما لا تهوا ار وخت کې چې پیغمبر راغله دې هغه مسئله توحید چې نو وخت ازلونو استادو نسوکم قتل کړی دی او سوکم داورو جن کړی التم داسو فریقا تقتلونا یو حذف شو ندلتم تکرارو رحب یری توی پزلکی اللہ وی خاص زمانو یری گیم و آمینو بیمان زلتو ایمان روڑے پاگی قرآن چمان نازل کرے دیں مصدقا لما معکم تصدیق کی داغ کتابنو چتا سردیم و لا تکونو اول کافرین بے او مکی گئے اول کافران پا دے قرآن باندی یہودو تا خطاب دے گا نا مکی گئے اول کافران پا دے قرآن باندی آیات باندی اشکالو چا اول کافران خو مکی والو دکا پیغمبر اغیتا دیار لسکال دعوت پیشکو اغیتا انمانو او دا خو یهود ته وی مدینه والو تا دیتے څنګه ول کافرین وی نیو جواب ابن جریر وغیرہ کوي چې اول کافرین سمانا تاسو علماء تاسو شان سره دا لایق دی چه اول پا دی باندی ایمان راوڑے اول نکتاسو پا دی کفرو کن استاسو کفر با اول شمار لیشی دکا استاسو مقام دی امامت تی ایمام مخی کنا نکا پا حق کی نوم مخی کپا باطل کی نوم مخی استاسو شان سر لائق دی چه اول مومنان شای پا دی باندی اول کافران کی گئے ما گردی دے پانایاتو سور شعارا 51 چیز موسیٰ علیہ السلام دے پارکم ساحران را غلیو مقابلی لیا او اگی کلا معجزہ معلوم اکلا ناغیوی پسجدہ پریواتو بیعوی چمونگا ایمان راوڑا پا اللہ باندی وَنَتْمَعُ اَنْ يَغْفِرَنَا رَبُّنَا خَطْوَایَنَا مُنگا دا تمکو چه اللہ زمون گناونا ماف کی ولی اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ دکا چه مُنگا اول مومنان شکنا مُنگا دا طولو نمخ کی سجدو کلاو اقرارو مکا چه آمنا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ان کو ناول المؤمنین اول مؤمنان ویلی زانتا کن دلته کې الله دې ته وي چې تاسو اول مؤمنان شې کنه او کنه شوې نو تاسو اول کافران شمارل شې. ولیم بن جریر وی وعندکم فیه من العلم ما لیسا عند غیرکم تاسو سره د دې کتاب په حق کې هغه علم دی چې بل چا سره نشته. تاسو ایمان اول راوړل پکار دي کنه. او دویم جواب امام رازی کوي چې اول کافرن به اول کافرن سمانا اول کافران پدی باندی یعنی سمدستی کفر مکوائیں چاہتا چیو نعمت راورسی نپاغی دی دیر سوچ و فکر روکی اصنا چی دی سوچ و فکر روکی بس لانو سلم اوی چی نمانم نا نا نا دا سوچ و فکر مقام دی مکی گئے مخ کے کفر کو ان کی دامانا مکی گئے مخ کے کفر کو ان کی وگل کے مخ کے شکر ادا کے مخ کے سوچ و فکر روکے دا تو فکر مقام دے جی فکر روکے انتا تو پتہ ہو لگی کنخوا نو اول قرآن حق سدے سوچ و فکر او اول حق دا قرآن کفر ندے چی بس تا ضرور سی تو اے باس مونگا نمانو نتا واورا او تو لگ سوچ و فکر روکا دا حوصلی نکار واخلا سمدستی مکافران کی گئے کن اول کافرین مفرد راولے ادیخو جمعو کنا لا تکونو نزو کسی فت موصوبت رو باسی اول فریق کافر اول اغا جماعت چیغی کفر کلی پدی باندی اول فریق قرطبیوی اول من کفر سکے مفرد راولی دا دو مطلب دی مکی گے اول کافران ستاو دشان سر لائق دی چی اول مومنان شے او مکی گے مخ کے کفر کون کی پدی باندی بلکہ مخ کے بھی سو چکے ہیں خدا سنگی سورة رات کراغی خدا سی سورة نمل کے صالح علیہ السلام پر واقعہ کی یا قوم لمت استعجلون بالسیئت قبل الحسنت دا علم پا کفر تلوار اکڑا دا انسان خدا شان ندے تلوار با ام نکو لکن پا کفر باندے تو کدی تاول کفر ہوئی کنا تھا دا آیت او دا رستو چی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن دے دوانو کے خلق ففہم کے غلط شوئے دے او خاص کر جدا احناف اصول ندی کنا تغییر خیال نه ساتھ لے ندا سے ہوئی مکی گئے اول کافران پدے باندے او کبیا رستو شین و خیر دے کاخر کے کافران شے خیر دے اول کافران کی گئے میں آخر کی جکو پرشنو اول سا مطلب شو ذکر رستو براشی علی عمران کی جدی یہودی او چل جوڑ کے خلقو دکو مراکول دپارا وقالت طائفت منهم آمنوا باللذی انزل الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ خلقو تاقبلهم یهودو تبیوی چلال شای پیغمبر سرکین اینو پاول روز کی ایمان خکارکیں ابیا چرا پاس اینو کفرو کے بیو نو دیدا مطلب دی چدا کارمکوی دیتا مفوی مخالف ہوئی دانا دی معتبرو چکنی اول کافرین به یوینو کونو آخر کافرین به دا مانا شوا دانا دغی سر قرآن سکار نشتا دی سنگ چی دغم اغسطل غلط تی دا یو قیده دا کتابونو کې اگر کاغه د اسم عالم په حق کې ده شی چې ذکر شي په اسم عالم سره نو نه فیده معادان کوي دا یو قاعده ده چې نوم د جوابست شي دې مطلب دا نه وي چې بس دې دې انور ندي دا نشته دې ټیک ده چې په اسم عالم کې وا چې نوم دی واغست چې د صفات دې ادبل چا نشته نه لکه محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی انور نه ته وداوي ذکر د شی په اسم عالم سره نفذ ما عدا نه کوي طریق دا مطلب نه چې نور نه دی او دی نو دا دغه څه کوي اسم عالم نه ای یو صفت نوم په کې دا قاعده ستاره کنا چ اول لفظ راغلی نو معنا دا شو چې غنی اخر کې خیر دی یو دا غلطه ده ازم ګورا ولا تشترو بیاات سمنن قلیلا ماخله او مغوره کوین فایوز د آیاتونو زما کې فایوز د کتاب زما کې سمنن قلیلا دنیا لګا دی دې کې هم غلط شوی گلشن اقبال والا نو وی وی لګي به ماخله ډېرې په واخله یا خدای تاړو چې کتاب ته نه کتلی ماخله مغوره کوي زما په یا تونه زما په کتاب باندې سمنن قلیلن دا دنیا نوم دی ها سمن قلیل د دې دنیا نوم دی ټولی دنیا ته سمن قلیل ویلې ټولی دنیا وګورا سورہ نساء کې 77 آیت کې قل متاع الدنيا قليل چې دا ډېر لکشه ډېر لکشه پر پسې وینم ته کو نه درکم الموت مدغه دې کې وتا دنیا ته متاع قليل وی دي کنه ها او دویم سوره نحل کې 117 کې راځي ال تو دا قل متاع الدنيا قليل دا سکه دنیا د ډیره لګا ده پدی باندې دوک کې ګهما لکشه متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا دا سورة نساء آیات و سورة نحل کی متاعن فی الدنیا تمانا دائی چی دا طول دنیا قلیل شے طول دنیا نتچوے چی قلیل پی ماخ لے کثیر نو اغرا تو خیا کنا چی دا دنیا و قلیل شو کنا زدہ خو پی ناخلو نصفی و آخلو سمانی کثیر کم یاو دے دی دنیا کې خنشتا سمانی کثیر کنا او کوئی چینا جنت تی مراد دی نو تا خواغا نیا دے کنا تو خلقو تا پیسی یا دے آخو ٹک دا چی خلقو زمان پا کتاب باند جنت کو گٹے جنت حاصل کے اگر سمانی کثیر دے دیر لوے خیر دے اس تا خواغا مطلب نیستا دنیا دا زرگون مطلب دی چله سوشل په ماخله او بزرګونو په لکونو په واخله لکه ته چې په تعویز اخله ته چې په دمونو په ترودونو اخله دا د قران تحریف دی هر څوک چې کوي ښا څنګه چې هلته کې دا معنا غلطه ده چې مکه کې اول کافران بلکې اخیری کافران بیا التم دا سوایا کنه دلته څنګه وای چې سمن قلیل په ماخله او کثیر په واخله نه ټول دنیا سمن قلیل دی معنا دا چې الله یې زما په دین باندې دنیا مغور کوان دین فروش م جوړيګا چې دین دې خرڅ کو او دنیا دې واغست بعد شهید واغست نوم سمن قلیل دی وزارت دې واغست نوم سمن قلیل دی ماخله زما پایا چون باندې دا دنیا لګا دغه دا ډیر حقیر شی دی ویا یا فتقون الله وی خاص زمانہ یریګم اتقون ایایا فتقون دلته هم تکرار او تقوا نمراد ظاهری یرادا چلته کی زړه یراته نمراد وا دا تمهید کی داغی سو عیوب بیان کرو او ترغیبات او تذکر کو زکه دعوت چ ورکه کو عالم تئی که غیر عالم تئی دا صحیح کنا چ اوفو امنو ولا تکونو ولا تشترو مهربانی وکه دا کارونه وکوي اوس داغی درې عیبونه ذکر کوي تحریف او کتمان حق او ترک عمل ولا تلبسوا الحق بالباطل او مې یو ځای کوي مګټ وټ کوي حق د باطل سره دې تحریف وی کنه چې حق او باطل دی به يهوديت هم حق دی تورات دین دی او اسلام هم حق دی خلق باندې تلبیس راوستو اشتباه څو په نشي چې را کوم پلشو چا پسې شو دا تلبیس په دنیا کې انجامي کنه هغه مثال نو وځي په زیرازي داغي د تحریفات او د تلبیس دې صورت کې براشي وکانو من قبل استفتحونا على الذين كفروا يستفتحون معنا کی پس سرا چی استنصرون مدد پہ غختو وسیله پیغمبر سرا په کافرانو باندې او دا غره د استفتاح معنا نه ده هغه د فتحانه دی او فتح اوس راضی چې ما خودل او بیانول دا معنا ده نفتحا و استفتحا پا یو مانا سر دی یکا قررا و استقررا مانا دا بیان دا چی بیانو نا بے کول دراتلو دا پیغمبر نمخ کے حدیث نمانا واغست دا استمداد دے پا خلق بان تلویزو کو کرنا دا غصیر حضور از عمر کی بایات راشی المؤمنان بحق جب بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه خوش خبری ورکا الله ای زماغ بندیان ته چې قران واوري ته قران ته وکی خود فيتبعون احسنه نو دا خاسته کتاب تابعداري وکړه یا دا خاسته مسلې ګور دی معنا د قول معنا څه کړی دا سرودنا يستمعون القول ويخا او سرو دونتا او غانو تا وکی دی فیتبعون احسنا نو چکم پسیدن پس دا دی غوری نو آغا پاکی واخلی ویداری ورو کم پلے دا دی ظالمانو پا قرآن کی دا تحریفات کلی تلبیس ولی اگیوی قول نا دا غمرات لکنا قول ستا وی وینات وی کنا خلق کوئی چې دمانا بینو چې پسندیده غانه نن لا پکې غواره کوي کنه ولا تلبس الحق بالباطل مهرباني وکه حق او باطل مې اوځه کوي حق الله دې او باطل مخلوق دې نو دا سه مکه وای چې داری او نه امداد غوښته شي. تر دې پورې چې ګټه یې کو نه بس چې ستا په یقین راغې نو ستا کار به کیږي خامخا. تلویز د حق حق بیت الله دې چې طواف کول داغینه داغی سره لایق دی او داغی شان دی. حجر اسود مسکل دا حق دی لازم او باطل دی پر نور زیارتونه او درگاهونه او کانی دیوی یو شی دی اغم دا برکت زیده دام دا برکت زیده اغم یو کانی دی خلق اخکلی یو دام دا بابا کانی دی برا حق و باطل یو زیکی تلویز دیتا ویلش وتکتم الحق کتمان حق مپٹوئیں دا مطلب تلویز کی مطلب سی حق پٹول حق کارنش وانتم تعلمون او تاسو خپوئی گئے پولے کے ذرے نپوئی گی ناکھو نہیں نہیں ولے کنا قرآن عرض ہے کہ دا شرط ذکر کئی چکے او سڑے سو گناہ کئی ادنا پوئے دا وجنا ناغن دینے والے پاگے بان خوچے سرد علم نے کئی ناغتا معافی نشی کہے دے وانتم تعلمون جملہ حال لے او حال او ذلحال عامل یوشی دا تلبیس چکوے دا کتمان چکوے دا پدا سے وقت کے چی خب ہوئے گیا علم امشتے چی دا مونگا تلبیس کو دا مونگ کتمان کو ترک عمل برست بیانی دادوا خبرشوی او دید پارا قرآن و تا علاج بیانی چی دا دی گناون نے او سر توبہ و باسی ناغد پارا سپکار دی دکا دا خم مرضو نشو تلبیس تحریف یا مرض چو کتمان مرض چو دی مرضو نسا علاج دی واقیم الصلاة و آت الزکاة دلہ دا دین خدمتو کے دلہ پنم باندے مال خرچ کے صلاة بدن او زکاة مال چلاوی دا بدن او مال دی زما پا دین باندے خرچ کا نو دا مرضون نب اخلاص چے زکوی انسان سره محبت دو سیزونو دے حب نفس او حب مال پل نفس سره ډیر محبت تے دے دی نفس پا تکلیف پا ذلت دے ډیر زیاد خواب کی ناقیم الصلاة کے دے علاج کو چمن زکا اللہ تا سجدہ لگوا روکو کام دا اللہ پا بندگے کی خپل ځان ذلیل کا خپل ځان عاجز کا دا ذلت نہ دے دا عین کرامت تے ہاں چی مخلوق تے کہنا بیا ذلت تے چی مخلوق تے کہنا نو بیا روکو سجدہ خلا پریدا کاسے وقت اللہ اس پا نامودری دے نو ذلت تے کسر دے وقت اخکتا کو نو ذلت تے شرک دے سکا عبداللہ بن مسعود دو کوفی نراتو مکیتا شاگردان ورپسیش اگا ادری دا رستیوکا توی قومو ادری گئے انہا فتنتن ذلتن للتابعی و فتنتن للمتبوع دا تازو چیسا کوئے کنا دیکھ دو نقصان دی یو زمان چیز ما دا پارا که بلوی فتنہ دا ما پا گن کی غرد ہوئے اوستاو دا پارا ذلت تے زانولی ذلیلہ کوئے سنگا ویچی خلق گوری چیتا سو ما پا سرا روانی ہے نوی بچی دا تمرا نو کرانی دی اوستاو دا پارا ذلت تے اچی ما تے خیال شی نو بوئی چی بیرلوی علم دنو تمرا خلق ورپا سر روان دی خلا خدا غیتا ناس دیخا طول کئی درون سپک معلومی گور آغی اوی السلام علیکم رخصت شتن آغی پا زیود ریدن او آغی واز الان مکیتا داوی دو اسلام استقبال و استدبار جوڑ کو انا ذلتن للتابعی و فتنتن للمطبوع او خوچی اللہ تی کنا دا عین عزت تی عین کرامت تی دا سو کئی چی خپل ځان اللہ تا عاجز کئی دا دیر معزز تن دے دا دیر معزز دے دا پا حال آسان چاہتا نخ کتا کی دا اللہ تا پا دی زمکا کی دے نو بس معلوم بو یہ جتاو دا اللہ پورا تعظیم کو دا کئی حارون رشید پاس سورو او چتا یو سوک مخیل وارا دے نو یا حارون اتق اللہ اللہ نو یری گا نگر او دنگلو سجده اکڑا وی تقوی دا انتحا دا نو حجاج ابن یوسف چرتے ہو گورنر تا یو حاکم تا تنبیح دمکی ورکڑی وان ناوی کی ویلیو چستا پا تندی باندی وزو گردم او لأحملنک علی الاسودی پا تورو تورو بیڑو کی بدی واجون پا عربی کی دغرا دی علی الاسودی تش تور تور تور گا نا ناو تا ختم رو لیگو او د خپل سرکونډی نه ویخته کټ کړو ناغه ولا خلیفہ هغه کې باندې راوي دي ویدا زما ویخته دی په دې خپې کې ده چې کفاره در باندې را نشي او بیا وی چې ستاسو په شانتي بادشاہي او گورنری نو خامخا خلق پتور اسونو سوري کنه مانه ولا بدل کړه کنه هغه تی بیړه واستوي توري توري او دا تدوی چې ستا په شان سړی کنه نه خامخا فطور واسونم سوري خلقا فسور واسونم کنه دومره تیار نه و مدا انتهایی عاجزی ده چې سړی خپل معزز تندې الله تبزمو کا کی دي نو يهود توي دا کارو کنه دا علاج ده ها بیا وزن باندې دومره خواري نه کوي واعت الزکات او مال ور کید الله پنوم مال خرج کین او مال سره محبت کم شي بس چې دا مرزونه زنه لرشي کنه حب نفس او حب مال نو خبر شي چې دغه دوه مرزونه پاک شي نو ور کاو مار راکعين اوس د دین خدمت کوي خو زن زن لنا انفرادی نه من شذ شذ فی النار انفرادی نه اجتماعی حضرت شیخ ویلیو دا نه چې روکو کیسره روکو کون کنا نه نو قران لفظ خاص ذکر کی مراد تنعام چې مطلب خدمتو کې د دین کارو کې د دین سردکار کون کنا پجما باندې د دین خدمتو کې الله پاک برکت اچي خو دیو جنه لفظ دو روکو خاص کرده خواه روکو سجده یو شئی دو قرآن پا استلاکی اینو سمرا جستا سونا دو دین خدمت و عاجزی کی گی نو که خواه دیو تا علاج خوزه که دریم خبره رستو کلا ترک عمل اتا امرون الناس بالبری برستا سو دا ناکار کار ده چه امر کوای خلقو تا پنی که سرا بل بری پتابی دارے دا پیغمبر سرم وطن سونان وزکم او پریخیم دیخ پل زانونا وانتم تطلون الكتاب او حال داد التا انتم تعلمون ویلیو او دلته معنا وکړه عجیب کتاب دی بس چې په لکه یې نو تفسیر وکي تا دا انتم تعلمون سمانا انتم تتلون الكتاب علم فاغی چه ده کتابی کن تاو ده اللہ کتاب لولے و بیانوئے درس و تدریسی ہے کوئے عمل پی نکوئے زنم سیاسی مولا جوڑ کرے ترسلور و بجوب پور بدش پی تقریر روکی ہوکی نبی ابسار مانزل نشی پاسے دے دا دین دے دا تقریر ضروری وو او کنه دا مون ضروری وو د سار نو خلکو دا چې تو درېږي د منځ فضایل باندې نه مړیږي دا فضیلت ته دا فضیلت ته او الله اول تپوس به قیامت کې د مونږ کیږي روز محشر کې جان گداز بوات قیامت پرد چه روح ویلی کی گی دمرا سختی بای اولین فرصشی نماز بود نتاوه اکڑه ده تخو پا اتبا جه پا نه بجه پاسه ده داغا عمل لپدی که ده احلی کتاب فا وطن سون آنفزکم انتم تتلون الكتاب خلق تبوی التکبیرت الاولا خیر من الدنیا وما فیها تکبیر اولا جه چالان ده که کن اغا بہتره او په خپل تکبیرونه نه لاندې کوي تاسو ډیر څه زونه یې توبه چې منبر باندې به اوس کوي لګیا دا گمراه او دا ډیشونه او دا اشتیو یا نه اجه تاسو وکینو قاری صاحب کړه په دوه قسمه پراته یې رنگین او ساده ټولو توبه دا و دا ټول حال دا ده ښا اللہ وی تنسو نمانا یہ رولنا ساو غیر اختیاری عمل لے یو سلے زن نسشی یہ رولی شی نمانا بہتر کی تاو سر لازم دے پریخیم دے خپل زنونا او حال دا دے چتا سولو لے او درس و تدریس کوئے دا اللہ دے کتاب و دا غیم دا شان سر خدا دا چستاسو عمل ډیر بهتري عمل کې تاسو دار چانه مخ کې فاستبقوا الخيرات افلا تعقلون تاسو دومره سوچ نه کوئ دې ته عالم ډیر سوچ کوي ځکه چې بیا ورپسې خلک خبرې کوي چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی پلار نو خلق ناشتی کنه وی خدای دې پار ناشتی چې څوک تیر شي نو خامخا به ورپسې سوای اغیوی دا سالی دا شپیٹولا رضولی علی اللہ تا شب بیدار دا شب بیدار دا طول شپا دے بے نو اغیوی کمخ کمی اولیالوم کنا اوس بخام خواد رئی گا اولی چه خلق زمان یو صفت بیانی اما کی اغا نی دا خو بزا دید لاندر آشم چه اتامرون انناس بیلبر ری و تنسو نان بسر دا دری صفتون عیبون دا یهودو د مؤمنانو خصيبتونه ده دي واستعينوا بالصبر والصلاه امداد غواړي د الله نه په صبر او په مانځ سره بالصبر سيوتي رحمت الله عليه معنا کوي روزه صبر داسې مجاهدوم وي حضرت مجاهد وي دیو جنا رمضان تکمه میاش وي شهر الصبر د صبر میاش چې خلک ځان صبر کی کړه انور عامه معنا کوي ښا عام معنا کوي کنه ټول لر شامل شي او صبر یو څو قسمه صبر په مصائب باندې دا یو صبر دی دا ډیر ګران دی صبر د معاصیونه ګونانه چې اوسړې ځان ساتینو دام ډېر ګران کار دی او صبر په طاعات باندې پابندې دام ګران دي نو چې د لار عبادت په وخت باندې په خپل هيئت باندې خو پوره په شروط او په آداب باندې راولې او بازمانه کوي استعینوا بالصبر کله مصیبت ورسې نو وی چې انا لله و انا الیه راجعون. دا خو د صبر کلمه ده، سمچې د شکر کلمه ای، د توحید کلمه ای کنه. صبر کلمه ده هغه او په مانزه سره امداد غوښتل د الله نه او سره او مانزه سره نه دا دواړه او توسيله کده معنی ولې استعانت سوال دی او د سوال او دعا د لپاره خامخا وسیله ای کنه. قران وی یبتغوی لیل وسیلتا، نوغه وسیله شرعی دا اعمال صالحه دی، په اعمال صالحو کې صبر او صلات ته او په دې اعمال سره د الله نه مدد غواړې نو قبول بشي په صبر او صلاه. حدیث کې مرازی کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا فزعه امر، چکل هغه باندې به مشکل کار مصیبت راغنه بازار ایله صلاتې په مانځه بودریته و ان لکبیره. حضرت شیخ وی چې خلق معنا کوي چې صبر او صلات ذکر کو تسنیه او ضمیر واحد راځي کو انه مانو په کار چې دا دواړه انها ایوی نبیا کلوی صلات تراجی دے او صبر پاتشو نوی اغا صلات دیر اہم دے نزکا یا قریب دے نزکا کار صدیق و حق خود دوارشتا کنا ناغوی استعانت تراجی دے وستعینو کی استعانت پروتتے اوگی تراجی ان دوارا پا کنا لو اوغه د پاره سوره توبه یاد پیش کړو الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. اداس رست نورم دا د قران استلاله بسو فلون او علوم ټول د قران نه وتی دي نو ته باغې سره قران رات کې نه هغه په قران سره رات کې دا دی غلط شوی دی خواه چیغی وی خواه مخواه تصنیه تا با زمیر تصنیه راجی کی، جمع تا با دا جمع راجی کی نا، تصنیه تا دا واحدم راجی کی دیشی وی لکداش، جمع تا دا واحدم راجی کی دیشی. حضرت پاردیر مثال ندی خواه تا با قرآن نمحتاج که نوحاتو تا اگی با دی تا محتاجی یقیناً دا امداد غوښتل د الله نه په صبر او په مانزه ډیر ګران دی الا علی الخاشعين، مگر ندی ګران په هغه چا چې یریږي د الله نه. د خاشعين تفسیر کوي قران الذين كسان يظنون چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې دیبا ملاقات کوي د خپل رب سره انهم الیه راجعون او دی بده الله ته واپس کیږي. یظنون په معنا دی یقین سره دی ښا، ځکه ځوان خو په عقیده کې نه دی دلیلو چې مسله د عقیدې د قیامت او پیشکې پکې ځوان ان ځوان له یوګنی من الحق شیئا، دې په معنا دی یقین سره راضی کنا. ملاقو ربهم نو یما موت مراد دی، ځکه دا هر مؤمن دا عقیده ده چې موت ملاقات ته د الله سره او ویلې راجعون کې مراد قیامت ته، هر کله دوانو مراد قیامت شي. نو دې کې ډېر لوی ترغیب دی چې لاوی د قیامت نه مې یریګا، ولې هغه زمام ملاقات ته زمام ملاقات نه سو کېریږي. اچه کل زجر ذکر کی منکرین و دقلا قیامت لنم دقا سوی چلا ارجون لقاعنا، وردی زمان ملاقات نواری تس پدبخت دی لا ارجون لقاعنا فنم الی راجعون دا حساب کتاب دا پارا. تا یو فصلو او پدی که اشپک خبری وی در عیبونا دا اهلی کتابو او درې خصيفتونه د مؤمنانو د هغه په مقابله کې د اهلي کتابو د اهلي علمو یو مقام ذکر کو تلاشا وګورو هله کوئی چې دین امید ډیر زیات ته او دا غی دا حال زم فصل ذکر کی او غی کته نعمتونه بنی اسرائیل زکه مخکې اجمال نه وی کنه یا بنی اسرائیل ذکر نعمت یلتی انام تعلیکم نو دا غی تفصیل کی زکه دا معات کو بیا ها اته نعمتونه بنی اسرائیل او دعا زابونه چې نا فرمانی کوله نا شکری کوله یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد آدی یعقوب علیہ السلام یاد کہیں شکر ادا کہ زمان دے نعمت حقا نعمت چی ما کردے پتا سبان دی دبل جابا کسی نشتا نولی ظلم کوئے انسبت یا غیر تا کوئے دا ټول مخلوق پا دی غضب اختا دیکھا چی بس دی پا نظر کی اوسڑے قریب الرحمت معلومیږي چې دا ډیر زبردست ډیر لوی پیر دی ا دې لارسنه خبر دی کنه بس بیا چې دا صحیح کنه نو ټول داغه نسبت هغه ته کوي چې دا کورو مغرا کړي دا اولادو مغرا کړي دا ټول او چې کله په الله سنوې تازه نعمتو کی نو یې ځکنه پیر صاحب له دوی دا شکر ادا کو دا خو دا غي احسانات تی په مونږ باندې مهرباني تدی رد پار الله بیا وی چې انعمت علیکم دا ما کړی دی پتا سبا وانی فضلتکم علی العالمین اولی نعمت دا دی چې تاسو می اوچت کړی په مخلوقات علی العالمین دا غي خپل وخت په قومونو باندې می تاسو غره کړی یې بنی اسرائیل په خپل وخت کې پټولو قومونو باندې افضل کنا او ولي افضل د علم د وجنه د توحید د وجنه دغه سوره دخان کې ورایشی 32 کې ولقد اخترناهم على علم على العالمين ډیر مضبوط د سوګن په طریقې چې ما یقینا دی غوړه کړی فخلقولی دا علم پوجبانی علی علمین یو مانا دا واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یری گئے دو عذاب او سخت دا غیر وزن چی دفع بنکی یو نفس چی مومن مسلمان دے دبل نفس نا چی کافر دے شیئا ذرا عذاب بتی دفع نکی اگر کده دنیا کې ټول عمر په دې تیر کړی وي چې زما پیرشتا یا زما نیکشتا یکان مونږ سره مونږ داس نه کوي روزه مو جن نه سي او یې زمونږه عادت نشتا او یې چې دا چا داس نه کوي کنه نو دا هغه مونږ داس ته ساجت دی الله وینا سورې لقمان کې بیا ویلو 33 کې چو وخشو یومن وتقو معنی کړي و دا غیر وزن او یریږي لا اجزی والدن ام ولدی شین ته د نیکو پته مې د پلار پته مې اتانه سنشیلې ریکولې ولا مولودن هو جازن ام والدی ایشا انا اولاد دا سکول شي چې پلار وته ډیر ګرانو نو دا هغه نو مصیبت او عذاب لري کینه ته ځان ځانې دی دیوبل تپوس نشی کوله ولا یسالو حمیم حمیما دوستان پکې عمراله نفس عن نفس کیخه لا یغنی مولا عن مولا دا سورې دخان کې وراشي لا یغنی ذفقول تو وی کنه بهتره معنا ادا ده دفا باندې کې او نفس دبل نفس نه ازرا ولا يقبل منها شفاعت انا با قبول کړی شي د نفس نه شفاعت دې نفس ثانی ته ضمیر راځي دې نفس کافر نه قبول بنشي شفاعت ولا يؤخذ منها عدل انا بواغسته شي قبول کړی شي د دینه مال مال سمرا مخکې ذکر شو سمنه قلیل دنیا ته ویل شي. سورہ انعام کې براشي 70 آیات غالبا وان تعدل كل عدل لا يقبل منها وان تعدل كل عدل لا يقبل منها کدا نفس دا ټول دنیا ورک كل عدل قبول باندې شي دینه ها اولئک الذين وبسلوا ما كسبوا عدل نامره ټول دنیا دا په دې نشي خلاصې دي علماء ينصرون نبدي انداد وکړي شي دا څلور طریقې په دنیا کې چليږي طرق منجیه اربعه څلور طریقې دي یو نفس دبل نفس په ځای باندې ځان ورکی زامن شي چې زیزي موارم بس تخلاص وي یا څوک ډیر معزز انسان بارسوخه راشي او شفاعتو کی نو بس هغه اخلاص کینو ځکه چې راخکار شي نو حاکم د کورسه نه پاسي معلومی چې په دبا باندې وزن سیاتو کنه دې ته شفاعت وي او د چا مال ډيري وی خبره ده مال دا سره پس مال ورکی نو سڑے شپاومونو کی پا جیل کی پیلا کور تراش اصل ورم دادے چیس نئی او زور اوری پا قوم باندے کمکوی داوی ساپے قوم دے دی سر ہوئی زور اوری ناغ حاکمو یا ریگی چیسے نا چتا اچتمی کی با مارو پتا ان لگی واللہوی قیامت کی دا سے نشی کے دے ہیں نفسن عن نفسن دا دا عدل نا خلاف دا چو جرم یو کری ابل راگیر کی نا او نا دا کافر شفاعت آخو اللہ ویلی چن قبلی او نا اللہ رشوت اخلی مال انا پا اللہ سوک زورا ورشتے اصلور وارا طرق ختم شو تے تمہید کی ذکر کرل نو سره نعمتونه ذکر کوي بنی اسرائیل باندې اته اول نعمت نجات د فرعون نه وایذ نجیناکم من آل فرعون او یاد کړه دا نعمت چې تاسو می خلاص کړی د فرعونانو نه آل د شرافت لپاره راځي شرافت عام د دنیاوی کو خوروي د فرعون خو شریف د آخرت نه وکنه خو شریف د دنیا وو او دنیا کې خو ډېر لوی عزت یې وکړ اسه هغه ساحران بیا د هغه په عزت قسم کوي چې به عزت فرعون نو دا د شرافت ته سره ذکر کوي ښا یسومونکم رسول به تاسو تاسو العذاب ډېر سخت عذابونه هغه داو چې واوره نشي دې تفسیری یذبحون ابناکم حلال البستاو زامن چې موسی علی السلام پکې پیدا نشي ویستحیون نساکم اجوان دی به پر خودی استاسو زنانا او فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم او پدې کار کې پدې عذابونو کې او پدې سزاګانو کې امتحانو خو ډیر لوی امتحانو درف تاسو نه ډیر لوی امتحان دم زو معنی یې نه ښه بلاون امتحان ته وی بلاون نعمت ته وی احسان ولیکن دلته په دې د امتحان معنا به تر از کدی کې اشاره ده دې موجوده وتا چې نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې کم دی کنه بنو قریظه او بنو نذیر دیت اشاره کوي چې پتا وسه امتحان راغلی دی تاسو مشران او ډیره سختی تیر کړی ځکه په الله رحمتونه او نعمتونه کول کنا تاسو باندې کومه سخت راغلی چې تاسو وایې چې مونږ د هغه اولاد یو مونږ به نو پدې کې اشاره ده بلا ان تا بلا ان کې دې موجوده وتا چې باغې هډې سخت راغلي ادا سي ټول امت تا چې دې دین لپاره خلق سمره قرباني کړی دي تاسو وکړو دا یو نعمتو دویم انفلاق البحر ویز برقنا بکم البحر او یاد که دا نعمت چه بیل میکو ستاسو پو جبان دی دریاب فان جینا کم تاسو می اخلاس کلے دا غرقی دونا و اغرقنا آل فراونا او غرقنم کلو فراونیان طول وانتم تنظرون چه سنگ دی غرقی دو نتاسو تکاتو دا جو پا نعمت کی نعمت شخوا یو دشمن حلاکی دل دی داسی چه تصار پاسی و حلق دل زیر در کی چه دشمن خود حلاک شو ناغ دمرا لوی نعمت نئی چه لکستا پا مخ کے غغر کی گیا بڑ بڑا کئی کئی او تیوی نئی دا دیر لوی نئی دا اغا واقعہ و رازیبا سور حود کی داسی سور توحا کیوں چی مقابلہ شوا موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام کامیاب شو او فرعونیان ذلیل شو ابی اللہ حکم وکا موسیٰ علیہ السلام تاجبن اسرائیل زان سرکا و زوز مصرنا دا خو مقبرہ دا لکہ ابراہیم علیہ السلام چی دا بابل نبی آو آتا پی زمجو اندو خلقو لا چی مان سوکن را اوڑی آخو مڑی الله حکم کو چې دا بنی اسرائیل ځان سره کوځي دي زین چې بل ځای در باندې الله آباد کی نو بس قوت د شپې شپې چې بیران خبر شو ناغو مخبل ټول سامان او لخرې فوجونه را جمع کړو او غوسه کې راځي وګورو تا نی پریدو مونږ له غوسه را وستې دا یو موټه خلق دی دا اروان جوړ پس چې کلام بنی اسرائیل لوکا تشات نو فرعون باندې نظر راغې همغه تدریاب دی نو موسی علیہ السلام ته وی چې موسی علیہ السلام مونږه خوراګیر کړو او موسی علیہ السلام وینا انما ای ربی سیهدین الله حکم کو موسی علیہ السلام ته نظر بیاسا کل بحر چې هم ساو دریاب وها دول اسلار جوړ شو ناغی پوری واتو او فراونیان چکل را دریاب تراکوز شو اللہ پی اوبر اخلاس کرو سمرلوی نعمتو دویم نعمت انفلاق البحر وانتم تنظرون پدا سے حال کے جتا سو تکاتو اوگی غر کے دکا دیکھ داون دا اللہ رب العزت حکمتو چلا بنی اسرائیل دا تھی او شکیان قومو چې ورخه ولیدو چې غرق شو بیا به هم يروي اسه نشې دا د چتا میان نسی وبو کې ډوب شوی کنه بیا راوځي دا څه دا کله نه بولې زه دې تنوي خولې او د دینه په پنا پټ پناي چتا هلاک کړو بیا وبدي بالکل نه مان لغه دې وجنه الله د فرعون غلاش راوښت کنه بره چی دی اوی نی دریم نعمت دریم نعمت شورو کئی زکر دی که یو وعده دا او بالعین تورات ورکول دی اعتواء التورات اندل دی که دوزل لفظ دا از ذکر کئی خوا ذکر کری دوزی نعمت یو دی ویدو آدنا موسیٰ اربعین لیلتن او یاد که دا نعمت چه مونگ وعده کرده و موسیٰ علیه السلام سره سلویخ تشپو روزی مو سر امرادوی چه وازش پینوی و بس قرآن دا لیل ذکر که زکا دا اصل لی اول شپا پیدا شوی دا بیا پی اللہ نور راو خیجا نو اصل ذکر که او بل دیت اشاره که چه دا عبادت دا پارم طاعت دا پارم د شپې وخت ډېر موضوع دی نبی علیہ السلام تملاوی لیسر مزمل کی ان ناشئت اللیلی اشد ہی اشد وطن واقو مقیلن. موسیٰ علیہ السلام سلویخ تو شپور وضو للال کوئی تور کی اول تکی دا عبادت پر شکل ناس تو کنا زمونږ د پاره دا دلیل نه دی، زمونږ د پاره د پیغمبر خپل پیغمبر عمل دلیل دی. ها ځکه د پیغمبر دی دین سره په خواني دینونو منسوخ شو کنه، دا دی اوسړی نه وی چې زه چله کومه، ځکه چې موسی علی السلام کړي ونه استا پیغمبر هغه تعالی نه دی پیژندل او حدیث دی نه دی اوریدلې چلو کان موسی حیین لما وسعه الا اتباعی. کو موسی علیہ السلام ژوند دی نو ما پسې برات بیا به چیلې نه کولې، ما پسې ازما په دین کې چیلې نشته، کین استل نشته. صحابه واقعات تی. یو صحابو چرته ساره ته تلې چې بیا رات یو ځای ولې دو ډیر خاسته ځای ولې او ډیر وی سپین سپین شګي وی وسره بوٹی موٹی اولارو ناغذل کیوئی چرا دازے سلے دی رشی کنا زن لسو پوزے موزے اتڑی نو بس اڑو ضرورت بینی تیل مالگی نو اخلاس چیز ہاں یوری کا پیغمبر نا تپوس کو ما نبی علیہ السلام نے تپوس کو چما یوزے اولی دو او بیا میں تلنکی دو بیا میں استان تپوس کو ما. نبی علیہ السلام ویچ زما پا دین کی کیناستل نشتا دغا سے کنتم خیر امتن امتن اخرجت للناس اخرجت للناس دیکھ امر بالمعروف نین المنکر دے دناس تیغا دینو نتیر شو اخو باغی ناس تو سلو اخکال ویو زیبان دے. موسیٰ علیہ السلام لار حراف کی بیا راضی چ سلاسین لیلتن واتممنا بعشرن تدیر شو وعده شوی و خلص په الله نور سیوا کړی. هغه باز یې راضی چې ولې سیوا شو. ثم اتخذتم العجل من بعدهم دا ثم استبعاد د پاره دی. ښا تراخی مراخی پکې نشته دی. څه مطلب؟ ګور هغه لال تاسو له کتاب راوړو ستاسو خدمت کې لار او تاسو دا غیظ پاسو لګی د نو شرک اومکو دا د عقل نه سمره بعید خبره ده. ثم اتخذ بیام تاسو نه اسخلرا په عبادت سره اولوهیت سره من بعده پس د تلو د موسی علی السلام نه کوئی تور تا وانتم ظالمون تاسو ډیر ظلم وکړ په ځان باندې. ان شرک لظلم عظیم ډیر لوی ظلم وکړ انتم ظالمون حال لیکن اخا فدی اتخاذ العجل کی دیر عظیم ظلم و جتاسو. ثم عفونانکم من بعد ذالکا بیام اللہ ہوئی مونگ ما فی اکلتاسو تا پس دینا دا پخپل مانا تراخی دا پارا دے تاسو شرکو کو داغین پس ما تاستا ما فی اکلتا کارنگا وا کګرانوا کا سانوا چرستوی تفصیل ذکر کړي دلکم تشکرون د دې لپاره چې زما بندگی وکم شکر د الله بندگی نعمت اصل کې دلته ذکر کړي دا دریم اعتوا او تورات ویزاتین سل کتاب او الفرقان یاد کړئ چې ورکه مونږه موسی علی السلام ته کتاب تورات هر کتاب فرقی ده حق و باطل هر کتاب سره الله دا صفت بیانی ولی دکه حق و باطل پا بل سنشی پیجن ده گوره دا اللہ پا کتاب بے پیجنه فرقان ده دا اللہ را لگلے دا اللہ کم تحت دون که هدایت گورن دا اللہ پا کتاب کی ده نداو درم نعمت اعتواو التورات سلورم ذکر کئی نعمت عفا دا گنانا و وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ آیات کا چویل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا چه زما قوم بیشکتا ظلم کرده پا خپل زانونو باتخاذکم العجلان پا سبب دنیول استاسو سخیل را پولوحیت سرام مفعول ور سرائی که فعل ذکری تخذتم او که مصدری دوار یوشی باتخاذکم العجل الہن تسخینم خدای جوړ کو سمرل ظلمم کو فتوبو الی بارکم پس توبو باسه خپل خالق تا خپل پروردگار تا فتوبو الی بارکم فای ذکر اوړی دا چې توبې د پاره سبب سی معصیت چګوناو کې نو اوس به توبه خامخا وباسي توبو الی بارکم دغه توبه وی دي تا چې دا خپل ګناونه رجوع کې الله تا نو ګنام وکړه توبه وباسي دا دغه علاج دی ګوره توبه چې خپل شي نو الله تا صرف توبو ذکر شي تابو ذکر شي نو معنا دغه چې الله تا نیلا بار اکم یولیوی او فسرینی پتی که دا حکمت دی چی توبہ توبتن نسوحا دی اخلاص توبہ گوارے یو خود خلق توبہ ای کنا چی استغفر اللہ تا تبا گوری استغفر اللہ داو دی خلق تا توبہ باستی الله ته نو باسي کني هغه خووري جهر ته حاجت نو هغه سره مناجات پکاري په دې اصل کې توبه تن نصوحه په ځای راولې ښه چې دا سه توبه چې لا بار اکومي ګوري خپل خدای ته خپل پروردگار ته یې فقتلوا انفسکم هغه توبه استل ستاسو د دې چې قتل کې خپل ځانونه انفسکم اطلاق راضی بعضکم بعضن یعنی بعضی بعض چکمو دسخی عبادت کرده غیبا کینی غلی حرکت بنکی او چانه ده کرده نو غیبا توری رواخ لی او تعبیر پان پسکم زکا کرده خواه چی دا استاسو دا غی سرا خیر خواهی ده گواره هم دردی ده ظلم نده کسو کوئی جی خپل مرگری واجلو ذالکم خیر لکم دا جمله هر ځای کې دا خبرې نه پس راځي چې خبره کې په ظاهر کې نقصان معلومیږي تاوان معلومیږي نو ذالکم خیر لکم راشي ورستو د سحر په باس کې هم راشي د قصاص په باس کې هم راشي نو دې ته دا ډیره سخت معلومه ده چې دا څنګه توبه ده چې مونږ بګه قتل شو او رک شو نو بیا مونږ ته توبه څه فائدہ حاصل شو حدیث همغه مصلحت او رحمت نشو ویلې الله وینا ذالکم خیر لکم په دې تاسو نه پويږي دا توبه استل په دې طریقه باندې ډیر فائدہ مندا تاسو د پاراین د باریکم پنځ درف تاسو تاسو دې په پیدا نه پويږي الله يعلم وانتم لا تعلمون او الله به پويږي ځکه چې تاسو ټول ګناونه معاف شي دنیا کې د انسان څو وخت تیری کنه مسلمان خدا دې لپاره بار د نکیږي چې دا زابون نبشما دا زابون نبشما اتنا فی الدنيا حسنه او فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار دې لپاره نور کله چې الله تاسو دغه مرتبه ته رسینو نور سوال فتاب علیکم الله مهربانی وکړه په تاسو باندې توبه تاسو قبول کړه یو دا معنی دو قول دی پکې یو قول دا دی چې او ځان نه قتل کړی او تر دې چې زرګونو تور رسیدم نبی الله حکم راولېګو چې بس اځم قول دای چې نه هغه تیار شو توري راواغستي او ست عمل سوچ موچ پکې نو بس الله رب عزت وی چې بس تاسو تاسو نیت معلوم شي انما الاعمال بالنیات انه هو التواب الرحیم بشک الله توبه قبل ان کریم ربان پینزم نعمت باس بعد الموت چکر دنیا کی ملشوے اللہ بیا جو اندیکلے سمرلوے نعمت تے وَإِذُ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ او یاد کے دا نعمت اے بنی اسرائیلو چی تاسویل موسیٰ علیہ السلام تا کلچ اگر آگے تورات راوڑو اتا اس تے پیش کو نتاسوی چمونگا ہرگز یقین نکو لکا سمانا لدعوتی کا یقین نکو استا پا دے خبران چدا دا اللہ کتاب دے حتی نر اللہ جہرتن ترغی پوری چوی نمونگا اللہ لرا مخامخ فاخذت کم سوائقتو پسنیو تاسل ریو قہر یو عذاب سوائقا غورو ایا چغوا وانتم تنظرون یو بلتا ام کاتو او حلاک شوئے داغو چی موسیٰ علیہ السلام کلا راغی او دیدہ کار کلیو کنا اب یو تا دو توبی ذکرو کو پا دی طریقہ او اگا عمل اغیو کو نسو کی بیا موسیٰ علیہ السلام دو دید تسلید پارا چڑیر لوی درد و تورسی دو نزان سر اے بوت لو او سو کوئی ناغی دا سوی چی من خدا کتاب نمنو چی داد اللہ کتاب دے موسیٰ علیہ السلام او یا کسان مشران بوت لو نزان سر کوئی تور تا اللہ کلام کو دی او ری دو نبی ایوی چیرا سوم لی دلی ندی ناسم یقین نکی گی دا خبر ډیره د ناشکرې وا د بیا د بیا وا هغه پوج باندې الله ملکړو بس وای قضا کړو بیا موسی علی السلام سوال کړو فریاد کو لګیاو چې الله ان شئت اهلکتهم و ایایا ان هی الا فتنتک تدل بیا من تشا و تهدی من تشا یا الله کستا مطلب داوی چی دی حلاکم نمخ که داسی وقتو نراغلی چی سخی تا پراتو نا وقت که با دی حلاک کلیو کنا او چی دا دی وجه نتا حلاک کلو چی طول خجورم نده کلی بازو کلی دی ادا نور دی پاکی بیگو نا نزوم دا دی نیو تنی مکنا آ بیگو ناو که نزو با دی مور سراش چلم دوی ور درغه د وچو د کباله کنه نو چې تا د ګناګارو پوجا د بی ګنام هلاکول نو زب کیوم مکنه ان هی الله فتنه ال تداوی کنه نو بس الله بیا می ژوند وکړنو ثم باسنا کوم بیا می تاسو ژوند وکړل مم بعد موت کوم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دا نعمت نو زکه لعلکم تشکرون وکنه پس د مرګ نبی اجو اندوم سره لوی نعمت ته ته دې د هغه مخکې آیات سره منافات نشته چلته کې هو دوه موت او دوه حیات ذکر کړیو وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم دا کوم موت او حیات شه تا و دا غي سلور نو پکې پینځم راغی نه دا دې ته موت د عقوبت وی بس اللہ سزا ورکی عذاب ورکی دنیا کی کہا عذاب عرضی تو رسی دو موت تا بکی عمر رسی او دیدہ بکی موت تو رسی دو سزا خورن گئی او دا موت دا عجل نو تاگی نفس بیا جو اندر نشتا دیتا موت دا عقوبت و ادام دی رست و نور مرا روان دی سورہ بقرہ کی سلور قضل و دار آزی خواہ شپغم نعمت کله چې پوره واته موسی علیہ السلام سره د دریا قلزم نه په اولوی صحرا د عربو کې آباد شو. نلته سو نلته خو یو ضروری سيزونه دي نو دا غي ذکر کوي، یو غیر ضروری نه دا غي ذکر نه کوي. هغه الله تعالی علم دي کني دي ده کې دا غي پورا تاریخ بیانول پکارو چې کله دې پورې واته صحرا ته کنه نو دې سره د خوراک سي تنظیم او د اوبو سي تنظیم د کپړو مپړو دکانونه مارکیټ چته وو یا دا سنور چې د انسان څومره ضرورت راځي کنه کټونه مټونه بالښتونه او باکسي مکسي ایس نو فالت سوخه والله دا ذکر نه کوي. دا ډوره ضروري سيزونه نه دي، انسان دا ته نه دی محتاج. د دې لوګ ژوند لپاره دیس ټول دنیا ځان ته راجمه کوي. وزللنا علیکم الغمام سورې می کړو پتا سبحان دی د وریاز سخته ګرمي او یسنت بوټې نو ونه نو آبادې نو کنه الله وریاز را واست سورې د پاره. وانزلنا علیکم المن والسلوى انازل کړي می پتا سبحان دی د خوراک د پاره دو سیزونه ترنجبین المن والسلوى مرغه پښان د مړزانو یا مړزانو یا دا وسوي سمانا وته وي تاسو او قدرتي نعمتونو المن اسمان نه باورې دو د ووري په شکل باندې دو سحر د مانځنه تر نور خطو پورې پارشي باندې به پوره پوره جمع شو نیو دا ذکر کړیو تک سپین د واوري نه خواګه د غبین نوم زیاتو او سلوا مرزان مرغه تا دغی خوراکو غیبانه خوراک دی ته وی کنه زګری سره غزه کیسه تنظیم نو نو نو دا هو نعمت کلو من طیبات ما رزقناکم او ویلیم تاسو ته چې خوره صفا او ستره اگر رزق چې درکړې مې ده تاسو ته اجازه ته خوره یری ګهما چې سن دی کی صحیح زکه کلو انسان خدار سره شک کوي من طیبات دا ډیر صفا او ستره دي. نورست راضی هغه وی چې الله ټول عمر بدا خورا کی دین خود انسان زلمول شي کډیر خاسته خوراګی کنه مطالبه وکړه د نور سیدونو نلاله بل عزت وی وما ظلمونا زمو خزانه کمې دي زمو یې حسن دي کم کړی معنا د نقصان سره دي کدی ټول عمر منو سلوا خواړو کتروسه پورې خواړو وسوم او چا پریخ نه وته خو نو الله وی زمونږ یې سندي کم کړی ولیکن کان وان غصام یظلمون لیکن شدی خاص په خپل ځانونو سره نقصان کوونکی ډیر نقصان یې وکړ چې دومره لوی نعمت پرې خو دا چې بې کړاوا بې مهنتا ان د مرض نه خبرو نه د دوايو نه خبرو هیڅ صفا جون تیرې دو ځان سره ظلمونه کوم و نعمتونه ذکر شو اتم برستو بیانې د ګټي ندولس چینې روانول خدای نمخ کې او عذاب ذکر کړي د بیا د به په ځوان دي چې بل بل ادب پکې نو کنه دی بنی اسرائیل کې تعالی د حکم هیڅ احترام پکې نو او دا هغه وخت بیانې د موسی علی السلام نه پاسو څګه دغه مقامتی کې هارون علیہ السلام مړ شو وفات شو هغه نه کال پس موسی علیہ السلام وفات شو نورست یوشع علیہ السلام پیغمبر شو او هغه دی پاسول چې دا شام کافرو قبضه کړي زموږ ملک دی حدیث حق دی نو بس jihad وکړه عمل کې واغستو اللہ بسمرل میں نعمتو کو نو ته وی چې دی بیت المقدس ته داخليږي رضوا کارونه او کې پاجزې سرا سرونه ښکته کې د الله تعظیم بوشي عمل لا او کې او پجبا باندې کلمه توحید وایې بس دغه غواړم استاد نه ها مو ذکر کوي هغه نکړنو عذاب پیراوې فایذ قل ندخلوا هذه القريه او یاد کوي چې ویلو مونږه داخل شې دې خارته سورې عرب کې بوم راشي 161 کې پلته کې فایذ قيل له مسكنو په هر لفظ کې جدائی راوستي ده دوت خلو په زبانه اسكنو ویل دي او ذکل فکلو په زې وکلو ویل دي او د هر یو به امام رازی زی مواری غسته ده هغه به وجه بیانې بیال تکي دی خار تا اریو خار چې وهذه القريه بیا مجهول لخه فکلوا منها قريه دینا حيث شئتم کم دای چستا سو خوخی رغدن پریوانا وادخلوا الباب سجدا او داخل شه دروازې د دې جماعت ته عاجزی کوونکی حال دې پتلو تلو کې عاجزی وکه سرونه ښکته کې دا عاجزینو وقولوا حته نغفر لكم خطاياكم او وای چې زمونږه سوال بخنه د ګناہوں ده حته مسالتنا حته یا لازم دا سوال چې زمونږه ګناہوں معاف کی مونږ ته ندی معلوم چې څومره دي بشمار نو بخنه به کوم تاسو ته د ګناہوں تاسو الته خطیئاتکم ویلی خطوایا کوم د ګناہوں تاسو او سنزيد المحسنین او کدا کارو موکو کنا لئن شکرتم لازیدنکم نو نور به زیات کم تاسو خو محسنین شوي یسړو نو تاسو به نورم زیات کم دا نه چې بس دا به یې نور بنی زما خزانه ډکی دي محسنین نه دا ټول مراد دي ښا هغه معنا ډیره معتمد نه ده چې کچا پکې د سپی عبادت نه کړی نو نا عدالتو محسنین ټول چې الله وي تاسو دا کارو کې محسنین بشه او زده محسنین د پاره نعمتونه زیاتوم زیاتوم نور بوم زیات کړه وګه تاسو دا خبره ومنه ده فبدل الذين ظلموا قولا پس بدل کاوی کسانو چې ظالمانو وینا د الله اقوال بدل کو قوال بدل کو او فعلیم بدل کړي ښا فعلیم بدل کړي دي په دا ذری ذکر الله نه ذکرې ذکر د قران دا عام اصول دي چې ادنا ذکر کوي او اعلی په قیاس کوي مطلب دا دی چې دا وینا خو ډیر اسانه و دا عمل نه کنه نو چې ځای بدل کړه نو عمل به نه بدل کړي هغه به کوم ځای کړي ښا نو هغه ادنه ذکر کو اسهل اسان او بلې په قیاس کا څنګه بدل کو نو قول لري په دې کې قولن بیا زو معنی یې اندي یو قول د امام بخاری دی هغه وی دی وی چې حبۃ فی شعیرۃ مونږ دانی غواړو اگر دانی غنم ور بشی چی پلی شوکی کی حبتن فی شعیرتن دے قول بدل کو او وکانو یزحفون علی استاہیم او چی داخلی دبا نو پا خڑپوسو باندی دا سی کی ناستو اپا ناستو باندی با داخلی دو نو قول عملیم بدل کو ادویم قول داده چه نه دقا حتوتنو خنونیه پاکی زیاد کن نه حنتوتنیه وی چه زمونگا سوال غنم دی حنتو غنمو طویلش مسألتنا حنتوتن مونگا نم غالو پس بدل کو ظالمانو وینا دا اللہ بغیر داغینا چی دی تصویل شویو حتوتنی پریخو دا حنتوتنی واغستو نو غیر اللذی بدل دیا دا قولننا اسی قول غیر اللذی قیل لهم چیغا قول نو کنا بلبل سی ہوئی خواه اسو کو تفیل لو باسی اخذو غیر اللذی قیل لهم فانزلنا علی اللذین ظلمو رجزا من السمائی اما کانو یبسقون و ربیز ظلموی او قیده دا عربیت دا دا چی زمیر راجی کی گی چی فانزلنا علیهم او کل چی وزا دا مزهر پزای دا مزمر اوشی او دیکی خام خاص نکتای نکتا پا دیکی زجر دیسر او دا غیر گنا بیا بیا محکم کول دی چی اسی پی اللہ عذاب نی نازل کرے نازل کمونگ پاگی ظالمانو یو تاعون یو قهر دا اسمان نام اسمان ته ولی نسبت کی ځکه فیصلې ټول د اسمان ناراضي نور دانه چې ګنې اسمان کې عذابونه دي نه دا زمکه نه او په فیصله د بری نکیږي نو ځکه دما قانون یبسقون دا ځکه چې مې شبې نافرمانی کوله مې شبې خلاف ورزي کوله یو عذاب په سبب د سوء ادب دا تم نعمت بیان دي وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کئی چه طلبو که موسیٰ علیہ السلام دو بو دخ پل قوم دو پارا ولی دقی مقامی تیه که دو بو انتظام نو دیس چی نو دی فریادو که موسیٰ علیہ السلام تا نو آغا سوالو که استسقاو تاوی کنا طلب دو بو نکوز دی امت کی خدا غیر پارا پورا طریقہ دا چی ما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منزبا کی نشتا استغفار دے او صاحبین او نور ائمہ طولوی چی نمنزبا کشتا منزبای پکی بیاب دعائی او یاد کہی چی طلب دو بو کڑیو موسیٰ علیہ السلام دخپ القوم دا پارا بقل نظر بیاسا کل حجر پس اوی مونگا موسیٰ علیہ السلام تا چووہا پخپلام صاحبان دیو گٹا الحجر بیان دی معلوم اگر که خلق معلوم کرے کوشش کرے وار پسی خوا چدا یو گٹا وا ادا دا آدم علیہ السلام نا پاتشوی وا او کچکڑی ام دا چی زیران زیران پار طرف باند یو گز وا دا اسی بے دلیل خبر دی خواه بس یو گٹا وا ذکر دی که دا معجزی کمزوری دا او که دی چی دا دا آغا چا ترجمه چا غیر دا معجزاتو نا انکار کئی لکا منکرین حدیث نو اگی دا سی یو مانا کئی چا خبر دا معجزی نا او باس چی توی چی دا یو گٹا وا او دا دا سی مرتبه په مرتبه باندې د آدم علی السلام نه راغله نو بیا به خلک خامخاوي چې خدا صفت پدې کې د پخوانو مونږ ویګن د موسی علی السلام د گزار پوجه پیدا شو نو معجزه ختم شو کنه بس یو غټه هر غټه نو ویواله فزربا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا پس روان شوې دا غینا دولس چینه قد علما كل ناس مشربهم یقینا پی جندلو هر یو ډلی زید سکلو خپل دولس ډلی وی او دولس چینی روان شوی د دېم څه ذکر نشته دی چې وی دولس گزارې ورکلیو نو په یو باندې کې د کار نو دا وتی بیا د معجزې نو باس دولس گزارو خو دې او دا صحیح ده چهر وقت بطه او بروانه وی دا خود او بو احترامم نده چهسی باییگی نو وی چې گزار به ورکنو غرب شه او روان شه چې بیا به گزار ورکنو بدرې ده بټن باو کنه هغه مثال دا خو کلو واشربو من رزق الله قلنا او سره وی مونږه چې خره اوس کيم دا د الله رزق دې ټول نه دی ګورې مر رزق الله ټول رزق خو جنت کې ولا تاسو فی الارض مفسدین مهربانی وکه د فساد د پاره مگر د پدې زموکه کې تله د رضا د پاره هم چرته قدم کې نه خوځو خو بس چې قدم دینو سو فساد هم جوړ کړی رضا کار مکه ولا تاسو فی الارض مفسدین تکرار معلومیږي ځکه العاصیو اغم فساد توي سرکشه توي او مفسدین هم فساد توي دا او تکرار راغی سو کې په تاکید حمل کوي چې لا تاسو فی الارض مفسدین سرکشی او فساد مکه پس مکه کې فساد کوون کی چې بیا ډو پرې ده نه نو دوام او اختیار کې نه دامه مفسدین وی د دوام د پاره راغلي او به هر تاسیس اولای د تاکید نه کنه په به تر معنا دا چې تاسو سامان لا تمشو الته دمرات دغه نه دی تجرید دی پکې مگر زه پزموکه کې فساد کوون کی بیا جدا جدا شو امام بغوی وی چې العاصی اشد من الفساد قرطبی نقل کړی امام بغوی چې دا عاصی لفظ نه دی دا د فساد نه ډیر خطرناک دی ولا تاسو فی الارض تزوالو نه منه نعمتونه پورا شو اتم نعمت دا دولس چینی دیوی گٹینا نو دویم عذاب ذکر کئی په سبب د ناشکر ہے سارا ویدو قلتم یا موسیٰ او یاد کئی چویلیو تاسو یا موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد مونگا خود صبر نشو کولی چرے پا یو قسم خوراک باندی طول مرمن او صلوہ بخروت ابل سشی او پکې نه پمون ساډو بیر از جن نس ویرا لا تو ان پس منو سلوا بای منو سلوا بای دا د انسان فطرت ته ها اوسم انسان چې درې سلور وځي او شی اخري کنه نو بیا وی دا بل سنشته وي د بینډو باران شوی دی بل سنشته وي دا غا فطرت راغلی په انسان کې کنی یو توام نو من او سلوا جدا جدا و ترخا و خواگو پغیت نیو جوڑ کنو چاسمانی دینو زکا یو دینو نوعی یو دا لن نصبرا مونگ چری دی طول مردی خوراک تا نیو تیار دا مانا فدعو لنا ربکا چه نیو تیار نو پس تسوالو کمونگ لیا دخپل ربنا یخرج لنا چراو باسی مونگلا مما تنبت الارض بعضی اغا سیدونا چی درغنی ازمکا ازمکا خودیر سیدونا درغنی کی کراو ارشی دوورو خونا بعضی اغا طولنا بعضی سشی دی دی تفصیل دی و بیان دی دی مما من بقلها سبزی تلکاری بقول دی ساگونو ماگونو تویلش بقول بقال چاته وي سبزي والے ته هر یو سبزي والے چې هغه ته بقال وي ښا زګا هغه دغه سونه خرسي وقصا يا او خټکی يا دغه په مثل اندوانې شوي خربوزې شوي سونه دغه په شکل نه ټول د قصا وي بادرنګم وفومها اوګم اسوکت نه غنم اخلي دمزو معنی یې بعد سه او نسکو چې څوک ته مسرو وینو او بس ولې ها او پیاز دا شي زونه زمونږه په کار چې سړیو سره له آزاد شي او ډرقیو کی او بس ولې ها قال او موسی عليه السلام اتستبدلون الذي آیا اخلی تاسو هغشی وادنا چی معمولی دیم تاسو ناقص سیزون دی چی تاسو یادوئے بلذی پا بدل داغ نعمت کی ہوا خیر چاڑیر بہتر دیم بہتر والے اللہ تا ہم معلوم دے ارسم رجی او یو سلور قسمہ بندہ تا ہم معلوم دے یو دا چی اسمانی رزق دے دسمو کی خونہ دے کنا دوی مدادا چی دو مرزونو نخالی دے نقصان بکی نشتا چی بدن کسو دغمغا پیدا کی او دریم دا چی کڑاو پکی نشتا بی کڑاو بی خدمت دے دغسی ناس بے مفت برازی سمرت دے او سلورم لذت پکې ډېر زیات دی هغه څه خوان دی بیا په هیڅ شي کې ونه منتخه چې څه شی وو ته چې دا خاسته کار شو چک به په لګو کې چې دا د هغه من په شانتي ونه وو کنه هغه څه خوان بیا کم دی حدیث کې چې راغلی چې نبی رسول اسلام ویلو چې الکم اتو من المن وما هو شفاء العين دا خړېړې چې زمو کې ناراضي چې ګل ډېر باران شي کنه نو داوم داغی من پا شانتی دی اترون جبین چی باوری دو پرنگ کی کنا او دا دی او بچی دی دا دسترگو دا پار شفا دا دا خریلی او با الکم اتو نو دا ایسی دا مثال پار ذکر کرده امت تا چی داغی من او سلوان نظیر خوص نشتا کنا فاسی کتا سوائی چی دا غیبا سنگ دا سی وست نو وی دا خریڑے دی تک سپین دے زمکا کی راخی جی او خوراکی اوم کی گی دا نچی اغا سی لذت تے پاکی خوا وما وا شفاء العین احبتو مصرن زی کسی دی خارتا فین لکم ما سالتم بیشک استاز پارا سدی چتا سخوالے او تاسو سوال کردے دیم چی فدعو لنا وضربت علیم الزلت والمسکنت وباو بغضب من اللہ دا طول سر لگی خوا تا سمرا چی بیان شو چی دا سمرا ناشکر ذکر شوی کنا اگا طول سر لگی چی او اہل شو پدی بنی اسرائیل باندی زلت و خواری والمسکنت و غریبی و فقیریم وباو بغضب من اللہ راگیر شد اللہ پلوی قهر و غضب سران نمخ کی سر تعلق دن و ذکر غلط فهمائی که خلق پریوزی چی خولی چی دزمو کی دا نعمتون اغخت دا اللہ نکنا دی وجی نپی غضب و ذلت راگی دا خوصم خلق پری ادو پاک خلق و ادو صحابه کرام اغیم دغا د زمو کې پیداوار او دغه خوراک سکا کو کنه دا بد شي اگر که بعضه حدیثو کې راځي چې دا وس پنا دا پال چې کم کور تنه نه وتنو اس پیر شي نه خو دا پال د وجه نه سپیر کی هو بس اغه تکار وینو چې بس دا زمو د ژوند مقصد دی ها ان منځ انا او دسون اذان له خبرو نو قران دلته کې ذالک وی چې دا غضب او ذلت د څه د وجې نه دی د منبق له هغه وجې نه نه دی ذالک وینهم کانو یکفرون بآیات الله دا غضب او ذلت په دې ذکر راغی چې دی همیشه کانو یکفرون همیشه به انکار کوي د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبیین بغیر الحق او قتلی معنا د استقبال وکونو قتلی پیغمبران د الله نبیان د الله بغیر د څه ګنا نه د نبی قتل خو په هیڅ طریقه باندې جایز کیږي نه بغیر الحق نه په هیڅ طریقه نه بغیر الحق ولې وي چې زه انت تدارازي چې نه که په حق قتل کړي لکه مسلمانان چې په حق د اسلام قتل کیږي په قصاص کې یا په نه نه نو تفسیر کشاف وی امام رازی هم چې د دې په خیال کې پیغمبران مجرمان نو کو دین وجا تاسو کو چې ولیم قتل کړو بس اسی هم قتل کړو څه جرم یې نشو خو وی چې دا کار وکاو دا کار وکاو یا که خوئے نو آغا جرم نو جزاگا جیدی خلق و توی چی خدا یاو دے دا جرم دے دا بہتر معنی آگا دا غینا چڑی رو زیونو که دیویلیو کرنو چی قتلی که قتلی که دیر ناکار دی خلق خراب ای او د مشرانو دین روکي او زمونږه علي او تصفق وي قتل کې زکه دي قتل کې ثواب دي الله رب العزت وي چې بغیر الحق تاسو چې پوسو کې لګيای دا حق دي دا باطل نه دي کته مونږه پیغمبران زکه وجل دي چې مونږه حق پرس یو کنه ها ثبوت پرس نه تقبر پرس نه دا حق دي دا داغی دا خیال دا رد پارا ہوئی خواه چی دی باوی چی پلانی جنتی شو دیر غٹ قربانی اکلا او یو غٹ پنج پیرے قتل کو ویدہ پخوال لاوی لی خواه چی بغیر الحق کو دا دا سی خلقو قتل کول دا انبیاءو او دا حق پرستو دیکی داغی جرم نشتا دی ومان قومنهم الا یؤمنو باللہ العزیز الحمید ذالک دا قتل پیغمبرانو یو لیکو زمرا لوی جرم یو لیکو بما عصوا زکا چې نافرمانی وکړه چې نمنو وکانو یا تدون ابي ارورو د حدن اولیدل عصيان اولی چې مسلوشي دوی مونږه خو نمنو کوڅو کې منیو دی منی مونږ خو دې ته نه یو تیار بس می منا چې می نه منی میمن نو په دې چې تا آرام کوي بیا رورو د مقابله کوشش کوي مولا راولي ورېجه تنظیم جوړي نورو بجنګ ته خبره جوړي کنه ها کلمہ وقدو نار للحرب نو عصیان نه دا شی جوړ شنو دغه څنګه دې په مسلمانانو په اعمال صالحو کې ترقی ده او تدریج دین دقه سي دي په دي کېم تدریج دي کنه ها اول شکو کی بیان کارو کی بیا جدال جګړې تلا سواچی دا حال دي وکانو یا تدون او په یو ځای نه ټینګې د کنه زیاتې کو د حد نه تجاوز کو دا دویم فصل او پاره کې ات نعمتونه او دو عذابونه ته تمه ده ترغیب ذکر کړي اللہ رب العزت خداغی جرمونا ذکر کرو کنا چه غضب پراغی ذلت پراغی دا خوص و تدعوت ورکی چه ارک اسم توبا ویستا کنا نویر تیر ان اللذین آمنو بیشکا کسان چه مومنان دیم واللذین آدو او کسان چه یهودیان دی والنسوارا و نسوارا دی دی مشور نمون دی خلق پدی پی جنی نو وصابئین او غبی دین خلق چی دینی ہے ندے معلوم بعضو خلقو دین نہیں معلوم کن چسو شیخ خوخشی کم خلق خوخشی یہ روی دامن دا خلق میں خوخش خواہ وہ سم دیر زیادتی ورے موحد بھئی صفت خدا دے کن او جدا سو کوئی نی یہ روی علم راغلے و دا غزے چرنگیتا تقریر اوکد ما خو دیر خوخش نو ازار پسی کن د دې د نه چا په لړشي قاعده بات ته نوبل به خوښي چې نازمه بات ته لړشي نوبل به خوښي ته خو صحابینو کې جوړي صحابین سوکو حسن بصری رحمت الله علیه چې هم قومن الیهود اخذو من کل دین انشان د هر دین نه ځان له شعر راغسته یو يقرؤون التورات يقرؤون الزبور کتابونو کې زبور خوښي و ولې هغه کې امر او نهي نو کنه حرام او حلال پکې سنو کنه ذکر او اذکار ندی زکا او خواه یقرون الزبور ویسلون الالکعبتی من بی زمونگ دی قبلی تکو ویدام خواه دخوا ویعبدون الملائکتا عبادت لی زن لملائک نیولیو چی دا اوچت خلق دی زن نمونگ بوتان نجولوی خواه واخذو من کل داس دا هر دن نی طولو تا دا اللہ طرفنا دا زابطا دا زابطا من آمنا نو نور سرخو لگی فالذین آمنو سرن لگی اگر کسان چی مومنان دی ایمان راوڑی دی نو آغی تا اللہ وی چی من آمنا چاچی ایمان راوڑا نو بیا بسنگ ایمان راوڑا نو زکر آمنو نمراد عرفن مومنان خوا دا دی وقت دیر دی کنا خوا دنم مومنان او پدی باندې فخر کول نفاقا مومنان دا یاد راغیتم الله وی کنا ار څوک چې دی په ټول د پاره دا ثابته ده چې پدی باندې راشي عملو کې نو بس نجات بوم هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې پر د آخرت باندې او عمل کې صالح عمل په طریقه د پیغمبر فلهم اجرهم عند ربهم پس خاص د دې لپاره اجر د دې د خپل رب سره ولا خوف علیهم نو به سیر په دې باندې پراتن کې وخت کې ولا هم يحزنون انا به دې غم جن شي په تیر شي عمر پسې دام کنایه کې دې شيخه د عموم نه چې بس اس تکلیف بنې دي تا لا خوف ولا هم يحزنون اس بنې وقفو کنه